Snart börjar här ett poddradioprogram från Sverigesradio.se. Glöm inte att du kan ladda ner massor av P3-program härifrån. Och fortsätt lyssna på P3. Om jag fick möjlighet att välja en gång till så skulle jag aldrig gått med på det. Jag har ju levt 9 år i en kriminell värld och sen har jag levt 8 år på flykt. Han infiltrerade Hells Angels, Bandidos och den ryska maffian och fick många dömda. Men han betalar själv ett högt personligt pris. I mitten på 90-talet ställdes polisen inför en ny typ av kriminalitet i Sverige. Råder nu öppet krig mellan de rivaliserande MC-klubbarna Hells Angels och Bandidos. Och hela Skandinavien så söker man efter ett sätt att stoppa dem. En lösning blev att polisen själva tog sig in i gängen. Polisen använde sig av en infiltratör vid tillslaget. Men det skulle visa sig bli starten på en härva som polisen än idag har svårt att förklara eller ta ansvar för. Fallet som rör polisens okonventionella spaningsmetoder är nu uppe i högsta juridiska instans. När historien avslöjas visade sig att delar av svensk polis i flera år använt sig av privatpersoner som avlönats för att infiltrera kriminella organisationer och där utföra både spaning och aktiva uppdrag som att begå brott. Det är något fel när det mest avancerade polisarbetet utförs av privatpersoner. P3-dokumentär handlar ikväll om Peter Rätts. Han är en av de mest framgångsrika infiltratörerna någonsin. De hade hittat dödslistor på olika klubbar där det stod på en dödslista och jag stod som nummer 2 på den. Men tvingas idag leva gömd på flykt med skyddad identitet. Är det på den listan kommer aldrig bort från den listan. Och de kommer få de chansen så skjuter de. Det här är P3-dokumentär om Peter Rätts, MC-infiltratören. Jag heter Anton Berg. Få ett ansikte på honom. Mars 2003. Klockan närmar sig 3 på eftermiddagen. Polisen spanar genom ett fönster ner på parkeringsplatsen utanför Grand Hotel i Falun. Vit jacka, svart tröja. Det första som händer är att man ser filmat bakom ett fönster och persienner hur polisen slår till mot folk som sitter i bilar utanför det här hotellet. Vi har journalisten Dick Sundevall. Det är han som visar mig polisens film från händelsen. Ja, då slår jag. Plötsligt kör en svart bil fram och en brandsläckare kastas in i en av bilarna på parkeringen. Vitt pulver sprutar in i bilen. Ja, då har han slagit. Vänta. Nationella insatsstyrkan har lyckats passivisera personerna i bilen. De läggs ner på snömodden och får händerna låsta med handfängsel. Och sen har man då slagit till och sen kommer vi in i lokalen och då ligger folk ner. De har väl någon slags handbojor eller buntband runt armarna eller tillsagda att hålla händerna bakom ryggen. Konferenslokalen är stökig. Bord och stolar har välts. Filmen visar 8 män som ligger på mage, en del blodiga från sår i ansikten och nu fullständigt lugna. Runt männen på golvet ligger pistoler, gevär och en handgranat. Sen är det ett av som har tagit där. Och så ligger det lite pistoler här och där. Och så vänder man upp dem en och en och avkräver dem namn och personnummer. Namn, personnummer. Alla svarar lydigt. Ingen gör motstånd. Ja, de är inte så värst kaxiga med undantag för en person, Peter Rätts. Namn och personnummer. Peter Rätts. Men han är inte så kaxig heller för han har fått käkbenet avslaget och tänder utslagna. Men han blir det så småningom längre fram. Tillslaget är en triumf. 2 olika kriminella konstellationer som tjänar pengar på knarkhandel i Dalarna har nu gripits. Och med vapen som bevisar grovt vapenbrott. Allra tyngst kriminellt belastad är den 36-årige stockholmaren med rakat huvud, getskägg och tröjan med texten Terror for fun and profit. Titta in i kameran. Peter Rätts. Ja. Det han har berättat är att han säger att nationella insatsstyrkan som rusar in, de vet ju inte att jag är infiltratör. Utan de har ju kollat namnen på dem som de vet ska vara där inne. Och i spaningsregistret så framstår jag som den värsta. Fullblodspsykopat, alltid beväpnad. Och så det första de gör när de rusar in, det är att pacificera mig genom att jag får en kolv i ansiktet, voltar över ett bord och käkbenet spräcks och några tänder ryker. Men därmed så blir ju inte jag heller misstänkt i första hand av de andra för att vara infiltratören. Det vi egentligen ser är hur polisen griper sin egen infiltratör. Det är Peter Rätt som ligger bakom att de två gängen träffas på Grand Hotel i Falun. Det är Peter Rätt som, på polisens uppdrag, bestämt tid och plats för mötet. Det här är ju en konstruerad... Alltså, två gäng som blev vildare och vildare där uppe och började konkurrera om knarkförsäljningen. Sen har det börjat skjutas genom dörrar och trappas upp och nu måste man få stopp på de här. Och Peter började då infiltrera och sen så drog han ihop det här som ett slags fredsmöte var tanken. Som han presenterade och så fick han dit tillräckligt med folk och då var nationella insatsstyrkan beredd att slå till. Peter Rätt som är infiltratör, han har gillrat en fälla här. Ja, precis. Det här är en av alla operationer som Peter Rätt varit direkt inblandad i under sina år som infiltratör av tunga kriminella gäng. I 9 år har han opererat undercover som privatperson på uppdrag av polisen, trots att infiltratörsverksamheten är förbjuden inom svensk polis. Men Peter Rätts är ett i högsta grad levande bevis på att detta har skett. Hans historia är full av exempel på hur svensk polis medvetet och systematiskt brutit mot lagen. Vissa historier var på det som man tänkte kommer läsa och tro mig. Dick Sundervall har intervjuat Peter under flera veckors tid och skrivit 2 böcker som handlat om infiltratörens karriär. Trots över 30 år som kriminaljournalist har Dick Sundervall aldrig varit med om något liknande. Man har 2 saker. Det ena är det rättsvidriga. Man undanhåller central bevisning i domstolen och därmed så bryter man mot Europakonventionens paragraf 6. Det andra är att det är en oerhört cynisk hantering när det gäller de här personerna. Man värvar unga, äventyrslystna killar och tjejer och de har i det läget inte en chans att ha en överblick över vad det här innebär. Peter Rätts uttryckte det, man blev James Bond över en natt. Och man, i efterhand kan man säga att han och hans familj förstördes från och med den natten och framåt. Och sen blev livet ett helvete så småningom. Vi tar det från början. Ja, bara för jag vet hur jävla otålig du är. Vi håller på med tekniken här så vi snart kommer det på Skype. Nej, de får ingen bild eller? Det vet jag. Nej, det vet jag. Journalisten och författaren Dick Sundervall pratar i telefon med Peter Rätts. Ja. Dick Sundervall har skrivit boken Peter Rätts, 9 år som undercover-agent. Då träffar han Peter Rätts på olika platser i världen för att göra djupintervjuer. Där har vi nog djur då. Hotet mot Peter Rätts är fortfarande, 8 år efter hans infiltratörsroll avslöjades, högst påtagligt. Och Peter Rätts gömmer sig på hemlig ort utomlands. Det här är Anton heter jag. Hej, hallå. Hallå Anton. Hej, och du heter Peter förstår jag. Ja. P3 Dokumentär gör den här intervjun som videosamtal via internet. Vi hoppas att ni har överseende med ljudkvaliteten. Peter vill inte visa sitt ansikte och under hela programmet så har vi förvrängt Peters röst. Skype-adressen kan bara Dick Sundervall. Dick, vill du höra? Du måste nästan bekräfta åt mig att det är Peter jag pratar med. Ja, jag har hört på honom också. Ja. Den där kaxiga typen. Ja. Man kan lugnt säga att livet som infiltratör åt svensk polis inte alls blev som Peter Rätt föreställde sig när han först hoppade på verksamheten 1995. Ja, när jag blev kontaktad så jobbade jag på en nattklubb och restaurang som heter Monday Bar, restaurang Downtown då. Och så hade vi en klubb som heter Monday Bar där. I Stockholm på Pekmanshuset blev jag NK. Och där samlades det väldigt mycket kändisar och innefolk och kriminella. Då. Speciellt då de som var oftast hade det som stamställe var ju de som är Hells Angels nu som heter, de var MC Sweden på den tiden. Från början var de shoppers, sen blev de MC Sweden och sen blev de Hells Angels då. Och Brödraskap MC. Där jobbade jag i alla fall i baren. Och en dag så kom det in 2 stycken personer som jag trodde var kriminella. De var klädda som kriminella, bombajackor, svarta kängor. Eller svartklädda, rakade personer. Och efter ett tag så presenterades de att de var poliser. Och att de ville prata med mig. Och om vi såg som gangsters, ja det är mycket möjligt att vi kanske till viss del gjorde det. Det låg kanske i sakens natur också. Det här är Tage Åström. Det var han och Olle Liljegren som var poliserna som ville prata med Peter Rätts. Anledningen var ju förstås att han befann sig i en sån miljö så att han hade tillgång till information. Han hörde mycket, han träffade mycket människor, han var populär där också. vi vet också, vi visste kanske information innan han visste det när det gällde personer som ändå hade ett visst intresse runt omkring honom. Som gjorde att vi kände att det här var en person som vi kunde ha nytta av. Ja, han berättade att ni visste om att han hade kompisar i brödraskapet som ville ha med honom. Ja, det är korrekt. Det stämmer bra det. Och det var ju den stora anledningen att vi ville helt enkelt vara först. Och i alla fall så sa de att efter vi stängde så skulle det stå en bil utanför, en svart bil, och vänta på mig som jag skulle kliva in och åka iväg. Peter slutar sitt skift i baren klockan 5:30 på morgonen. Då väntar mycket riktigt en bil på honom. Färden går ut till Liljansskogen på norra Djurgården. Och där, i princip så läste de väl upp min livshistoria för mig. De visste ganska mycket om mig och så vidare. Vad jag har gjort här i livet. Och också säger de att de vill att jag skulle börja jobba som informatör för polisen. På den tiden jag började som en informatör. Så senare gick jag över till infiltratör. Och det var det de ville att jag skulle göra. De ville att jag skulle acceptera den inbjudan och bli och med som hangaround. 1995 är ett krig på väg att bryta ut i Sverige. Ledaren för en av de ökända motorcykelklubbarna i Skåne har hittats mördad vid E4 nära Markaryd i Småland. Det handlar om mordet på Bandidos-presidenten Mikael Ljunggren. Enligt en semestrande dansk familj som körde bakom mannen såg allt ut som en trafikolycka. Men det visade sig att mannen blivit skjuten och att det troligen var skottet som dödade honom. Mordet är än idag ouppklarat. Men det ledde till en stegring av våldet mellan Hells Angels och Bandidos. Och så ett nytt gäng. I snart 2 år har MC-gänget Brödraskapet spritt skräck omkring sig. En grupp gravt kriminella män som framförallt livnär sig på indrivning av pengar med hjälp av hot och våld. Ledda av den karismatiske Daniel Fitzpatrick, som var en av grundarna, startades Brödraskapet först innanför murarna på Kumlafängelset. När sen några medlemmar släpptes bildade man tillsammans med Asa MC en ny motorcykelklubb, Brödraskapet MC. Nu tillåts även medlemmar som inte suttit i fängelse. Innanför murarna tog man då tilläggsnamnet Wolfpack för att visa på skillnaderna i status. En person som följde utvecklingen på nära håll var Tage Åström, som då var gruppchef på MC-kommissionen vid Stockholmspolisen. Ja, det stämmer. Om det var någon som hade koll på dem så var det vi. Ja, alltså de var väl ett gäng kåkfarare egentligen. Det var en väldig blandning av folk i brödraskapet. Det var det. De åkte ju inte så mycket motorcykel. Utan det var väl lite mer tungt bus på det viset än vad många av de andra klubbarna runt omkring var också. Så att de var lite svårare att hålla koll på eftersom de var lite mer rutinerade också på det viset. När du säger att de är kåkfarare, då betyder det att de är ganska tungt belastade? Ja, det var en blandning det också. Det var ju inte alla som var det, men ganska många av dem procentuellt sett var tungt belastade. Det var de absolut. Och det var många av de andra gängen som var rädda för dem, och det hade de nog skäl att vara också. En av medlemmarna i Brödraskapet var Erik. När P3 Dokumentär kontaktar honom bekräftar han Peters historia. Det var Erik som nu ville få med Peter Rätts i Brödraskapet. Erik visste att jag kände otroligt mycket människor och mycket, speciellt mycket med utländsk påbrå. Och ett av de stora problemen Brödraskapet MC hade, det var ju att bli accepterad av andra kriminella som kom från andra länder. För de var klassade som rasister, nazister och så vidare. Det fanns flera stycken som var med som hade den bakgrunden. Så inga av de andra ville ju affärer med dem helt enkelt. Mig personligen så tror jag det var därför de ville ha med mig. För att kunna knyta nya kontakter och ha någon som medlar mellan dem. För att kunna få en väg in och kunna bli accepterad av jugoslaver, syrianer och andra människor. Poliserna Tage Åström och Olle Liljegren försöker också övertala Peter Rätts att tacka ja till Brödraskapets inbjudan. Men i ett helt annat syfte. De vill ha in Peter som polisinformatör. De målar ju upp det som en bild ungefär som man var en... Man blev en James Bond i princip. Fast egentligen inte heller. Men egentligen skulle jag ha carte blanche då, som det heter, utan... Jag kunde röra mig den världen men ändå inte vara kriminell, utan jag skulle aldrig få problem med att åka fast eller göra något. Jag skulle inte vara tvungen att göra något kriminellt, utan jag skulle bara lyssna, lämna över information. Och det var väldigt simpelt från början. Telefonnummer, regnummer, vem som träffar vem och var de går och vilka de umgås med. Om de möter nya personer, om de kommer bra överens och så vidare. ganska väldigt basic egentligen. Innan Peter Rätts och de två poliserna skiljs åt får han tydliga instruktioner om att hålla tyst om mötet de har haft. En sak som var väldigt klar som jag kom ihåg, det var att jag var absolut förbjuden att prata med någon. Någon i min familj, släkt eller vänner eller någonting. Ja, så är det ju förstås. Man i samma ögonblick som den här personen pratar med någon annan om det här så ökar ju hotbilden katastrofalt mycket. Och det var det första jag bröt faktiskt. Och jag åkte hem och talade om det för min flickvän och det var ett gemensamt beslut. För jag insåg ganska fort om jag skulle börja röra mig i de kretsen och börja klä mig som en biker och så vidare som jag aldrig gjort tidigare, att hon skulle misstänka att någonting var fel såklart. Har ni långa samtal om det här eller? Ja, vi diskuterade säkert en vecka i alla fall innan jag bestämde mig. Och pressen från de här polisen blev inte mindre ju längre tid jag tog på mig att bestämma mig, utan de tjatade ju ganska ihärdigt. Visste du då, om vi säger idag, nu när du har gått igenom det här och lite till så att säga, med det du vet idag, hur mycket visste du då vad du skulle komma att gå igenom så att säga? Jag visste absolut ingenting då. Och hade jag någonsin ens kunnat föreställa mig vad det skulle sluta eller hur långt det skulle gå, så skulle jag nog med 100% sannolikhet absolut inte anta det erbjudandet eller börja jobba som det. Definitivt inte. Efter en veckas betänketid bestämmer sig Peter Rätts för att svara ja. Han ska agera informatör åt polisen genom att gå med i brödraskapet MC Undercover. Ett uppdrag som är förenat med livsfara. Och eftersom jag har ett ganska stort rättspatus så var det lockande av den anledningen. Men jag kan inte bara säga att jag gjorde det bara för att jag har en sån stor känsla för rättvisan. Utan det var väl kanske hälften ett rättspatus och hälften av lite äventyrskänsla. Mer än hälften av alla medlemmar i de beryktade motorcykelklubbarna har suttit i fängelse. Det visar en kartläggning av motorcykelgängen som Rikskriminalen gjort. Brotten varierar från mord och misshandel till narkotikabrott och stöld. Bara var femte medlem har en deklarerad inkomst, vilket stöder polisens misstankar om att de lever på sina brott och på att driva in skulder åt folk och fä. Det är den här verkligheten som blir Peters vardag. Men det sker i små steg. Att bli medlem i en MC-klubb sker i tre etapper. Först är man hangaround. Då fick Peter visa vad hans kontaktnät var värt. I början var det ju mest att vara med på fester och umgås. Det var inte några kriminella handlingar överhuvudtaget, utan de ville att man skulle presentera dem för vissa människor och man presenterade dem för bekanta man hade och så vidare. Men du öppnar liksom dörrarna till vidare kontakter sen där de kan göra business? Ja. Mm. Sen byggs det upp och sen när man blir prospect då blir det lite mer, då måste man verkligen bevisa att man verkligen förtjänar att vara med dem och att de kan lita på en, och då kommer ju våldet och brottsligheten in mer. Det tar bara 6 månader för Peter Rätts att nå nästa nivå. MC-kriget mellan Bandidos och Hells Angels skapar turbulens i den undre världen och rekryteringar skyndas på. Samtidigt gör polisen sitt för att spä på Peter Rätts kriminella rykte. Vi hör före detta polischefen Tage Åström igen. Man får ju bygga upp någon form av rykte. Och det gjorde han ju själv också på många sätt och vis. Han fanns ju med runt omkring när det skedde polistillslag. Han fanns ju på klubben. Han lyckades ju, eller de olika klubbarna. Och där lyckades han nog väldigt mycket med det själv att bygga upp ett rykte. Han var skitlig på den delen, absolut. Och sen fick han ju förstås draghjälp från vår sida också när det gäller vissa saker som man kanske pratade med någon kriminell som man stoppade något gäng eller sånt. Då var det ju inte fel att man kanske slängde ut sig. Fan, kan ni ha den där jäveln runt? Han är ju inte klok. Eller, han ska nakta på, han är ju farlig och så vidare. Så att det var en del i det hela för att få det, för att bygga upp någonting där. Och det var ju bara för att boosta min nya karriär egentligen i princip. Plus att mitt spaningsregister på mig då, Aspen som det kallas, blev större och större och mer och mer och mer, alltså anmärkningsvärt. Och det är ju så att det där spaningsregister läcker ju ganska mycket till kriminella då. Så de visste ju att det skulle komma fram till kriminella. Förr eller senare så skulle de börja få all den informationen. Hittills har Peter Rätts karriär gått spikrakt uppåt, både i brödraskapet och som polisinformatör. Ja, det gick väldigt bra. Det är min uppfattning. Och det har det varit hela tiden. Jag har sett honom som en lyckad värvning. Men nu börjar problemen. Som prospect i en kriminell motorcykelklubb förväntas man lyda allt en fullvärdig medlem ger order om. Och nu handlar det om brottslig verksamhet. Första testen var att transportera massor med vapen som skulle till ett bankrån. Vilket jag blev beordrad att göra. Och efter det så blev jag ju då beordrad att driva in pengar. Vilket jag också gjorde. Men ganska tidigt så tog jag ett beslut att inte begå någon form av brott som kunde ge mer än 2 års fängelse. Och hur kom du fram till det beslutet? Ja, det var det rena självbevarelsedrift egentligen. Så man måste sätta sig en gräns också hur långt man kan gå. Hur långt man är beredd att gå. Man får inte glömma då att jag gjorde det här för att jag hade stort rättspatos. För att jag inte anser att man kan bete sig hur som helst mot andra människor. Man kan inte bryta mot lagen hur mycket som helst. Och då kan inte jag börja vara precis samma sak. För då har man ju blivit en sån person som man själv anser inte har rätt och kunna göra vad de vill i samhället, utan de ska få ett straff för hur de beter sig. Och då kan man inte helt plötsligt själv bli en likadan människa. Så för av ren självbevarelsedrift att kunna klara av att se sig själv i spegeln, så tog jag det beslutet. Vilket jag tycker att jag klarar av att hålla väldigt bra under de 9 åren som jag höll på. Peter Rätts får betalt av svensk polis. Samtidigt begår han brott med polisens vetskap för att bibehålla en position inom det kriminella gänget Brödraskapet MC. Organisatoriskt hade Länskriminalen i Stockholm byggt upp systemet med informatörer på ett till synes säkert sätt. Varje informatör hade en eller helst 2 hanterare. Så kallades den polisman som hanterade informatören. I Peter Rätts fall blev det Olle Liljegren. Olle kontrollerades i sin tur av en person över honom som hade som uppgift att vaka över olika hanterare. Över honom fanns i sin tur chefen för Länskriminalen i Stockholm, Leif Jennekvist. Han fick av säkerhetsskäl aldrig veta informatörernas identitet, så han kände till kodnamnet Pia, inte Peter Rätts. Och allra överst fanns Gunno Gunnmo. En sån här stor organisation fungerar ju efter det här systemet katten på råttan, råttan på repet, och jag var ju katten. Gunno Gunnmo var länspolismästare i Stockholm mellan 1996 och 2003. Och nådde till råttan och ibland till repet genom att vara så tydlig som möjligt med hur jag såg på olika saker och ting. Han predikade återhållsamhet kring informatörsverksamheten. Var och en som finns i en kriminell miljö och lämnar information till polisen gör ju det med ett visst mått eller ett ganska stort mått av risktagande. Det är alltså viktigt då att vi från polisen kan hantera de här frågorna på så sätt så att vi inte utsätter de personer som förser oss med information för onödig fara. Men under MC-kriget på 90-talet höjdes röster för att öka polisens befogenheter på bekostnad av rättssäkerheten. Min grundinställning är då att en chefs uppgift är att se till så att man bevakar den gränsen, inte att man testar den. När det gällde Peter Rätts och hans hanterare, Olle Liljegren, då testades gränserna rejält. Och för mycket. Det skulle visa sig långt senare i rättssalen. Jag ångrar att jag inte hade mera kontakt. För jag tror att det hade kunnat vara bra, faktiskt. Vad menar du med det? Jag tänker på så som det slutade ändå. Det som var den svaga länken förut mot nu, då, det är ju det att hanteraren levde sitt eget liv med informatören på många sätt och vis, kunde styra informationen och det som hände. Tage Åström blir i början av 00-talet chef för SSI, sektionen för särskilda insatser, och jobbar inte direkt med Peter Rätts längre. Men han har fortfarande viss insyn i samarbetet mellan hanteraren Olle Liljegren och hans informatör Peter Rätts, i och med de operationer som Peter Rätts informationer leder till. Jag tycker nog med facit i hand att det var en illa vald kombination egentligen, hanteraren och informatören. Längre vill Tage Åström inte gå i sin kritik mot Olle Liljegren. De var båda poliser som jobbat länge med att sätta stopp för de allra tyngsta bland kriminella. Efter att Tage Åström befordrats till kriminalkommissarie erbjöds han tjänsten som chef för SSI. Tage tackade ja, väl införstådd med att jobbet skulle röra sig i polisverksamhetens gråzoner. Det går inte att sitta där och låtsas vara någon snövit heller. Man blir inte chef för en sån verksamhet, en sån enhet, om man ska spela snövit. Man tänjer på gränserna. Jag säger inte att man går in och är svart, men att man går absolut från vitt till grått eller mörkgrått. Och som chef för SSI noterade Tage en del märkliga resultat som Olle Liljegren kunde få av sin informatör Peter Rätz. Visst, jag, ibland undrade jag, men jag tycker inte att jag ska sitta på någon pedestal och döma folk i de här ärendena, därför att det är nog fler än jag som ibland kanske höjde på ögonbrynen, eller det vet jag att det var, och tyckte att det kanske var lite väl bra resultat. Det låter som en omöjlighet, men polisen kan nå för bra resultat. Till exempel är infiltratörsverksamheten olaglig, men informatörsverksamheten laglig. Journalisten Dick Sundevall reder ut. Informatörer, ja, då har man någon form av lite mer löpande samarbete med polisen. Man är källare på kriminalspråk, eller på kriminella språk, och då och då lämnar information. Och så långt, om det är en passiv information som lämnas och polisen tar emot, då är vi inte i närheten av lagbrott. Men i samma ögonblick som man börjar styra och rikta in de här privatpersonerna på att de ska göra det och det för att ta reda på mer, då har man inte lagligt stöd för det. Och sen om man direkt börjar arbeta med någon som den ska ta sig in i kriminella gäng, då bryter man mot lagen. Man får inte använda privatpersoner på det sättet. Så fort polisen ber en informatör att ta reda på någonting, då? Ja, att arbeta aktivt på direktiv, då är man över gränsen. Det var ett rån som skulle begås. Ett grovt bankrån som skulle begås. Då blev jag, fick jag klara direktiv av polisen att ta reda på när, vilken dag det skulle ske, hur, vilka bilar skulle transporteras med och vilka som skulle vara delaktiga. Peter Rätt säger att han vet när han tog steget. Ett steg som polisen bad honom ta. Och i samma stund han gjorde det blev han en infiltratör. Och polisen bröt mot lagen. Enligt Peter Rätz gick det till så här. Det var där det började med. Så var det en väldigt känd rånare som hade rymt också. Som tillhörde brödraskapet. Och då fick också direktiv att ta reda på exakt var han var. Och exakt vilken beväpning han hade fått. Och vad... För den här personen hade tänkt att begå ett rån. Medan han var på rymmen då. Och då ville de veta vad han skulle slå till och vad han hade fått för vapen och alltihopa. Och det var ganska lätt eftersom det var jag som åkte lämna vapen till. Så de här två grejerna, den grejade du? Ja. Vad blev det för konsekvens då? Konsekvensen att de blev tagna innan de gjorde det här rånet. Och konsekvensen var att han som hade rymt för fängelse, han blev gripen innan han begått ett brott. Och innan han använde de vapen som han hade fått. En annan konsekvens är att rättssäkerheten lätt går förlorad när en informatör är inblandad. Som i fallet med vapengömman på Ekerö utanför Stockholm. Det handlar om en AK4 och ett antal jaktvapen. Vapnen ska provskjutas på SKL för att se om de används i brottsliga sammanhang. På TV får vi höra att polisen hittat en vapengömma. I själva verket är det Peter Rätz och hans hanterare som ligger bakom att de kriminella personerna gömt vapnen där. Allt är iscensatt av polisens infiltratör. Tanken är nu att polisen ska ta personerna på bar gärning nästa gång de åker för att kolla till sina vapen. Då kunde de inte bara beslagta det helt plötsligt sådär. Utan då vidare så lade polisen på span där. Jag tror de spanade en väldigt lång tid. Men det var ingen som kom dit, så till slut fick de hitta på en annan variant. Och då var det ju så att det kom förbi några hundägare och snubblade på det där. Sanningen går nämligen inte att skriva i rapporterna efteråt. Peter Rätts inblandning får inte synas i några dokument. Då äventyras infiltratörens säkerhet. Och lösningen med en falsk rapport där en fingerad hundägare gör märkliga fynd används inte sällan, menar förra SSI-chefen Tage Åström. Exempelvis man vet vad det finns vapen och man skriver, jag har själv gjort det. Man skriver en anmälan att det ringde någon annan ny människa och berättade att det fan ligger vapen där och där som de har sprungit på när man var ute och plockat svamp eller gått med hunden. Och det är klart att det är ju en anmälan som är helt oriktig, den är ju falsk. Och det får man ju inte göra. Men vad ska man skriva? Ska man skriva att informatören Peter Rätts har berättat att det låg? Eller ska man berätta att det fanns en informatör som har berättat det? Ja, men då dras ju nätet åt redan där. Genom att berätta att det har kommit till polisens kännedom att det fanns vapen. Redan där dras nätet åt. Det kan man inte göra. Man måste försöka hitta naturliga förklaringar till det. I fallet på Ekerö så slutade det med att vapnen beslagtogs, men ingen kunde dömas för brott. Alltså behövde ingen försvara sig mot den delvis fabricerade rapporten. Men konsekvenserna blev desto allvarligare i det så kallade Gotlandsärendet. Vid ett tillslag i Visby innerstad i helgen gjorde polisen ett av de största heroinbeslagen någonsin i Sverige. Drygt 1,5 kilo brunt heroin till ett värde av flera miljoner kronor beslagtogs. I maj 2000 visar dåvarande länspolismästaren på Gotland, Karin Götblad, upp beslaget. Det är bruna paket, väl inslagna och placerade i en attachéportfölj. Götblad ser både glad och bekymrad ut. Men hon har en vältajmad nyhet som hon berättar samtidigt som den samlade presskåren fotar heroinbeslaget. Ja, precis i dagarna så går en grupp från polismyndigheten igång och ska jobba särskilt mot att få bort narkotikan på Gotland. Och det här är en medveten satsning som vi har planerat. Tajmingen är för bra för att det ska vara en slump. För vad ingen av de närvarande ännu vet är att attachéportföljen är inköpt av polisen Olle Liljegren och att hela tillslaget av heroinet skett just på Gotland eftersom polisen, genom Peter Rätts, sett till att själva uppgörelsen skulle ske där. Och allt är sanktionerat från länspolismästaren Karin Götblad själv. Det menar Peter Rätts. Hon skickade tackbrev till de som var inblandade i det här. Det är hon som skrev på alla handlingar också, utbetalningar och så vidare. Så du menar att hon visste? Mig vetligt om vad jag tror, det är 100%, så självklart visste hon om det. Karin Götblad vill inte medverka i Petri dokumentär. Efteråt har hon förnekat att hon visste om Peter Rätts inblandning i Gotlandsärendet. Vi tar från början. I mars 2000 blir Peter Rätts kontaktad av en person som vill sälja droger. Men det handlar om ett stort parti och han vill träffa Peter Rätts för att diskutera vidare. Jag träffar dem och vi börjar prata där och det är två personer. Och de har en kvinna med sig också, men hon är inte med i själva samtalsämnet. Utan de här personerna då frågar mig om jag känner någon som kan tänka sig att köpa heroin. Peter säger att han kanske har en kontakt som kan hjälpa männen. Exakt hur mycket knark det handlar om är oklart, men det rör sig om 3-5 kilo som männen påstår sig ha i Malmö och nu vill sälja. Peter tar kontakt med sin hanterare. Varför att han tar det här, för det här vidare då till sin kontroller och så vet inte hur högt upp det gick egentligen, men de bestämmer sig för att vi ska agera att vi vill köpa det här. Planen är att Peter ska sköta affären i Stockholm, men männen vill hellre att allt ska ske i Malmö. På väg till flygplatsen får Peter Rätts hanterare, Olle Liljegren, som skjutsar Peter, ett telefonsamtal. Sen när han kör mig till flygplatsen, då ringer en person och säger att, att affären ska ske på Gotland. Och då både jag och min hanterare ser helt ser ut som frågetecken. Jag bara säger nej, men det går inte. Jag kan inte då ringa upp dem och säga nej, nu gör vi det på Gotland istället. Jag redan har tjatat och stridit om att vi ska göra det i Stockholm. Det kommer att verka konstigt. Vem är det som ringer? Ja, den som ringer är Jennekvist. Leif Jennekvist. Ja. Leif Jennekvist var då chef för länskriminalen i Stockholm. Och han säger att det är från högsta ledningen som har bestämt att det ska flyttas till Gotland. Hör du det här eller? Ja, det är högtalartelefon på i bilen. Mm. Han är inte medveten om att jag sitter i bilen, ska jag tilläggas också. Får du veta någon skäl till varför det här ska vara på Gotland eller? Ändan säger att det kommer från högsta ort. Inga invändningar hjälper. Det måste bli Gotland. Nej, Olle försökte förklara. Det kan bli väldigt svårt att få det. Och så sa han att om det inte blir Gotland, då blir det inga ärendet. Så Peter Rätts har inget annat val än att kontakta männen för att försöka få dem att acceptera Gotland som plats för affären. Är det eftersom de inte vill komma till Stockholm så finns det någon annan neutral ort de kan tänka sig. Då frågar de sig, finns det något du kan tänka dig? Och då säger jag, mina klienter då kan tänka sig Gotland. Så. Och då gick de med på det. Peter ska agera mellanhand. Det är så dealen är förklarad för männen i Malmö. Nu skickar de två män för att möta Peter på Visby hotell. Där ska Peter undersöka heroinet och visa pengarna, 1 miljon kronor. Sen ska själva affären äga rum på annan plats. Allt för att minimera risken att ena parten lurar den andra. Själva planeringen i frågan om hur själva gripan och allt ska gå, det var ju Olle som hade planerat det tillsammans med de som var insatsgrupp på Gotland då. Och för det så hade Olle då inhandlat plasthandskar, våg, en väska, morakniv och plus att jag hade med olika tester då från som polisen har testat heroin hur plastrent det är. Det är en ampull i en plastficka som man häller i heroin och så förseglar man och så bryter man sönder och så blir det en viss färg som kallas som en snabbtest. Dessutom har Olle Liljegren fotograferat väskan innehållandes 1 miljon kronor. Fotot är taget på ett SE-banken-kontor i Stockholm och polaroidbilden är beviset som Peter har med sig för att visa säljarna att köpet kan bli av. Efteråt har kvittot och bilden på väskan publicerats av flera tidningar. Så vi vet att pengarna finns och vi vet att den narkotikan finns. Och senare på dagen ska vi ha ett möte där vi byter varor då. 2:45 på eftermiddagen, lördagen den 6 maj år 2000, är Peter Rätts på plats i ett av alla hotellrum på Visby hotell. Några minuter senare kommer de två männen dit. En av dem tar hissen upp till Peter Rätts rum. Där visade det sig att mannen inte tagit med sig hela partiet heroin. Nej, vet jag, så fanns alla 5 kilo på Visby vid det här tillfället. Men de kommer bara med 2 kilo upp på rummet. De har självklart inte med sig alltihopa och risken för att bli rånade. Peter Rätts testar heroinet. Han visar polaroidbilden med 1 miljon kronor i ovikta 1000-lappar. Båda parter är nöjda. Peter lägger ner heroinet i portföljen, låser den så att mannen inte kan öppna. Sen lämnar han tillbaka väskan och mannen tar den med sig ut från rummet. Sen förseglar den här väskan och så går och lämnar rummet. Och vilket jag ringer upp insatsledaren och förklarar att det är grönt ljus. Och då slår de till. 2 män som greps i samband med rekordbeslaget av heroin i Visby i helgen. Och sen grips de och då händer ju det absurda att man döljer då och mörkar helt och hållet existensen av Peter Rätts och får det till att ha gjorts en knarkaffär där inne på hotellet och man har gripit folk med knark. Journalisten Dick Sundevall. Och eftersom man har gripit folk med knark och inte med en massa pengar så är det ganska logiskt att de i så fall är köpare. Så att en av de här personerna, han döms då till 9 år i tingsrätten är det väl, eller om det är 10, för att ha köpt det här knarket. Och det är så här, man ska inte skratta åt grovt narkotikabrott, men jag försökte se framför mig när han sitter i häktet och får domen och inser att han är dömd till 10 års fängelse för att ha köpt sitt eget knark. Då är det nog dags att tänka på att byta bransch. Vad i helvete är det här? Va? Och det är det han är dömd för. Jag tycker personligen att det är väldigt konstigt att bli dömd för köparen. Han ska vara dömd för sälja. Plus jag också tycker det är väldigt konstigt att det gör inga som helst aktioner mot att gripa den här bilen med de andra 3 kilo eller försöka stoppa dem. Mig vet det så lämnar de henne och åkte tillbaka med de 3 kilo. När Peter Rätts kontaktat polisen och berättat att attachéväskan innehåller heroinet grips de 2 männen när de lämnar hotell Visby. Det är bara en person som är på vissa varan för mig, men han har en annan person med sig som är stannar i foajén eller om han stannar i trappen eller så, det vet jag inte. Utan jag sitter ju på rummet. Men 2 personer grips senare efteråt där. Enligt Peter hämtas han av sin hanterare och transporteras från Visby och Gotland. Men först städar Olle Liljegren och en polisman från SSI hotellrummet. Ja, de hämtar upp de här proverna och all material som var där. Allt är kvar på rummet och det städar de bort senare. Bilen, som enligt Peter Rätt ska ha varit en vit sedan och som de gripna männens kumpaner befunnit sig i tillsammans med resten av heroinet, är något Peter rapporterar om till polisen. Men vad som händer med den informationen vet han inte. När jag frågar Peter Rätt om han anser att operationen på Visby Hotel var bra eller dålig, tänker han efter länge. Ja, svår fråga. Jag anser att jag gjorde mitt jobb till punkt och pricka, men jag anser inte att polisen lyckades till 100% i det de skulle göra, eftersom huvudmannen inte blev gripen och de andra personerna med resten av narkotiken blev inte gripna. Och fel person blev dömd för fel brott. Gotlandshärnet tycker jag att det tycker jag är ett väldigt bra exempel där jag inte förstår någonting från början till slut hur det har gått till. Jag fattar inte ens hur narkotikan hamnade på Gotland. Jag fattade inte hur man kunde missa saker där och att han var där och ändå inte. Där kändes som att det blev ändamålen heliga medlen på något vis. Tage Åström hade lånat ut en av sina poliser från gruppen för särskilda insatser. En närstidsexpert som skulle fungera som extra skydd åt Peter Rätz om operationen tog en oväntad vändning. Efteråt är Tage kritisk. Det är sådana operationer där jag tycker att det blir onödigt komplicerat. Och blir det för komplicerat så bara det gör att man får känslan av att det inte går rätt till. Dick Sundevall var en av dem som avslöjade Gotlandsärendet. Att det här har kommit fram och blivit så avslöjat i detalj, det beror på två saker. Dels att den här insatschefen då var oerfaren vid det. Och dels att en massa vanliga kriminalpoliser på Gotland inte gillade läget och tyckte det var skumt. Och sen att Karin Göpblad var så noggrann med redovisningen så det har blivit ovanligt mycket dokumentation och man blev dessutom oenig vem som skulle betala Peter Rätz och höll på att käfta om det här och det slutade med att man betalade hälften var och därmed blev det redovisningar och undertecknade grejer och sen så småningom kom jag över de här dokumenten då. Och då finns bland annat ja, DN kom före mig över utbetalningen som hon hade skrivit under. Leif Jennekvist vill inte ställa upp på en bandad intervju med P3-dokumentär. Karin Götblad har inte återkommit trots upprepade telefonsamtal. Men gång på gång så har hon förnekat i andra medier att hon visste att Peter Rätz varit inblandad. 2010, i en intervju med Malou von Sivers i TV4, framhärdade Götblad att hon inte kände till exakt hur operationen skulle ha gått till. En operation som hon godkänt och också tackat inblandade för efteråt. Visste du inte om det? Alltså, nej, jag visste inte att han hade gått till på det viset det hade gjort. Utan... Det är ju ofta så när man gör sådana här sorts operationer att det är ingenting som länspolismästaren sitter så att säga och har de kontakterna utan de är mycket längre ner i leden. Men det är ett exempel på saker som skedde på ett sätt delvis som det inte bör. Där kan man säga att det har varit ett antal gånger. Och du blev också, där du ändå blev föremål för en utredning och så blev du friad eller misstänkt? Nej, jag har aldrig varit misstänkt för brott i den delen. Det har stått i många tidningar. Att du hade känt till det? Ja, det har utretts på längden och tvärden en gång så att inget brottsligt då har kommit fram från polisens sida. Men det är ändå en händelse som naturligtvis har satt spår hos oss. Så där får det inte gå till som det gjorde. Efter operationen på Gotland har Karin Götblad godkänt en utbetalning som gav polisens informatör betalt. Pengar som alltså gick till Peter Rätz. 40 000 tror jag att det var. En person dömdes, en friades och huvudmannen som Peter bara hade telefonkontakt med kom undan. Den som dömdes hade bevisligen haft med heroinet att göra, men han dömdes av en vilseledd tingsrätt till fängelse för att ha köpt sitt eget heroin. En sådan dom är både en tragedi för mannen personligen, men också för rättsstaten. Det som är tragedin är ju att rättsväsendet ägnar sig åt sånt. Det ska inte förekomma. Förre länspolismästare Gunnar Gunnmo. Han menar att han delegerade Gotlandsärendet till Leif Jennekvist. Han var sen ovetande om hur operationen gick till. Vi ska återkomma till vad de olika polischeferna visste och inte senare i programmet. Men när nu Gunnar Gunnmo i efterhand fått allt klart för sig om Gotlandsärendet är han starkt kritisk. Inte minst eftersom han anser att metoden riskerar att bli kontraproduktiv. Många av dem som döms på det där sättet hade ju inte förut någon tro på att man skulle behandlas schysst. Och man får en bekräftelse på det man har trott, alltså att samhället är ruttet. Och det är ju sådana bekräftelser rättssamhället inte ska bestå med. Det är klart att det är personer som blir farliga i min värld. Före polischefen Tage Åström igen. De blir bittra, farliga och man vet ju inte riktigt heller vad som kan hända när de kommer ut. Om det är så att det finns en bitterhet mot polis, åklagare och så vidare. För att behålla Peter Rätz som infiltratör i de övre skikten av de tyngst kriminella kretsarna i Sverige väljer polisen att se mellan fingrarna när Peter Rätz begår brott. Polisen väljer också att skriva falska rapporter efter tillslag för att Peter Rätts identitet och inblandning inte ska röjas. Det är ett högt spel och för Peter Rätts del innebär det att han deltar med livet som insats. på kväll. Det kriminella MC-gänget Brödraskapet ska ha upplösts. Det påstår polisen idag. I mars 1998 lyckas Stockholmspolisen nå ett av sina stora mål. Den tungt kriminellt belastade organisationen Brödraskapet får ett slut. Det är en glädjande information naturligtvis, men samtidigt så får man inte dra allt för stora växlar på det här, utan se det som en tillfällig lättnad och en möjlighet för oss naturligtvis att se till att de om möjligt inte växer upp igen. Hur kan det vara så säkra på att de har upphört? Ja, de informationer vi har är klassificerade som säkra. Och det måste vi lita på, därför att underrättelseenheten på länskriminalpolisen har ju ingen möjlighet att avslöja sina källor. Peter Rätts, som värvades 1995 för att infiltrera just Brödraskapet MC, hävdar att han hade en stor roll i hur organisationen slogs ut. Min uppgift var ju först att samla information och så vidare, som senare utvecklades till infiltrera. Jag fick direkta uppdrag och så vidare. Men ett av de största uppdragen var ju att söndra inifrån. Peter berättar att Brödraskapet MC redan från början hade flera smågrupper i gruppen som drog åt olika håll. Många använde droger och nästan ingen var lagspelare. Utan de vill ju göra ett brott och tjäna pengarna själva, de vill inte dela med sig eller ha andra från den gruppen med sig. Så då är det mycket lättare att söndra en sån lös sammansvetsad grupp. Ett exempel på hur det kunde gå till var när Peter Rätts fick reda på att en fullvärdig medlem skulle mucka från fängelset. Personen var känd för att vara mycket våldsam och dessutom gillade han inte Peter Rätts. Så Peter bad sin hanterare kolla upp personen. Och det visade sig att han var dömd för att han sexuellt utnyttjat sin styvdotter. Och det är inte accepterat i de där gängen. Så såg jag bara till att de papperna hamnade hos rätt person och så blev han utsluten. Ett skäl till att Brödraskapet nu upplöst lär vara interna stridigheter, men också att flera medlemmar sitter i fängelse. I ett annat sammanhang så var det någon som hade vänster med någon annans fru. Och det var ju lätt att se till att de inte fick vara med längre. Och det var den största anledningen att den splittras på det, utan det var splittras ju på missnöje och misstänksamhet mot de andra medlemmarna. De litade inte riktigt på varandra. Men det som skulle kunna blivit ett lyckat slut på en lyckad operation för en lyckad informatör ledde istället vidare till en historia som skulle visa sig bli mer och mer destruktiv för varje ny operation. Och det är ju faktiskt så att jag försökte sluta ett par gånger, men jag blev pressad av min hanterare att fortsätta eller gå till med, göra en, som man säger, en till stor grej. Och Peter Rätts lät sig övertalas. Han hade fortfarande goda skäl att fortsätta infiltreringsverksamheten även om den första agentromantiken försvunnit. Jag kan ju säga att efter ett halvår, ett år så var det ingenting av det kvar. Utan då var ju andra saker som drev en. Utan det var ju snarare då att man fick se resultat av sitt arbete. Att folk blev gripna och att det var grovskriminella människor som försvann från gatan. Och bara det är ju också en belöning som man tyckte var bra. En av de tyngsta och allra farligaste operationer Peter Rätts genomförde var upprinnelsen till det som sen inom polisen fick namnet Operation Paul. Jag gjorde en affär med ryska maffian då. Det är egentligen estländska maffian, men en del av den ryska maffian, för de som var styrde där, de var ryssar som bodde i Estland. Och de var före detta KGB eller militärer, ryska militärer som hade blivit avskedade då när Estland blev fritt. Ryska maffian har amfetamin att sälja. Massor av amfetamin. Tanken är att Bandido ska köpa så mycket att de kan slå ut konkurrensen från Hells Angels. Själva hela delen var ju att jag skulle se till att Bandido fick tog över hela marknaden från dem. Och det var ju därför vi fick såna otroliga kvantiteter. Och det var ju mer att vi skulle förse alla gäng i Sverige. Ta över hela marknaden med alla gäng och vidare skulle sprida in och ta över all försäljning på alla fängelserna. Priset på narkotika är som högst just på anstalterna. Men för att affären ska bli av vill ryssarna ha hjälp. I gengäld så ska vi hjälpa dem och eskortera deras tjejer då som de skickar över på trafficking. Beslutet tas på högsta nivå inom Bandidos. Och då pratade jag med dem från presidenten över Sverige och han har tagit upp det med Europarådet och så vidare. Och de tyckte att, och han såg att de skulle klara av det. Peter Rätts blir kontaktmannen. Det är han som ska prata med ryssarna på deras hemmaplan. Men nu tycker Peter Rätts att det börjar spåra ur. Vem kan garantera hans säkerhet på ett möte med före detta KGB-höjdare i Tallinn? Jag vill inte åka dit, men det är min hanterare övertyga mig och garantera då att jag har polisen med mig som kommer skydda mig och så vidare. En hel grupp, och det visar att det är ingen polis alls från Sverige där, utan jag är helt själv. Ja, för Peter Rätts åker. Han ska äntligen få träffa ledaren för den ryska maffiagrupperingen. Ett unikt tillfälle för polisen och ett enormt laddat uppdrag för en infiltratör. Peter Rätts tar in på hotellet i Tallinn som han anvisats. Han ringer och säger att han har anlänt. Sen väntar han i sitt rum på ryska maffian. Då ringer det mitt i natten, när klockan är väl någonstans mellan 3 och 4 på morgon. Och så talar man att jag ska gå till upp till en suite. Jag kommer inte ihåg om det var 2 våningar upp eller 2 våningar ner. Det spelar ingen roll egentligen, men jag är ganska nyvaken och trött och så vidare, så jag går dit. Och jag blir uppmött av 2 stora ryssar i korridoren. Och så går jag in i det rummet. Så efter 3-4 steg så tycker jag det låter så konstigt. Och då ser jag att hela golvet är plastat och det är plastat upp på väggarna. Och mitt på i rummet står 2 stolar. Där sitter det en ryss på ena och jag står sig åt mig och sätter på andra. Var att hon riktar en pistol mot huvudet på mig och säger att ja, det är så att vi vet att du jobbar för polisen. Det är liksom lika bra att erkänna. På en gång så kanske du får leva. Peter Rätts sitter med delar av den ökända ryska maffian i ett inplastat hotellrum. Han tror att den svenska polisen följt med till Tallinn, men det är fel. Peter är helt ensam och han har en pistol riktad mot sig. Jag vet inte riktigt vad som gick igenom mitt huvud, men jag blev inte rädd, men jag blev desto mer rädd efteråt kan jag säga. Så det är inte så att jag inte blev rädd, men just i det tillfället, just i den situationen blev jag inte rädd. Men senare när jag kom tillbaka till hotellrummet så tror jag nog benen skakade ganska kraftigt så jag fick sätta mig ner. Då kom rädslan. Men just i en sån situation så sätter jag adrenalinet in på ett helt annat sätt. Så man blir ju, i alla fall på mig. Kanske är det Peters dåliga morgonhumör som blir hans räddning. Ja, jag bara svarar så här, men skjut då, för jag är alldeles för trött för att sitta här i alla fall. Så låt det få det överstökat, så. Och då började han garva och sa att jag var helt knäppt i huvudet. Och då skrattade jag, och sen sa han att då skulle de ha fest i sviten bredvid där. Och, så, ja. Och då sa jag bara, gör det en gång till, då kommer jag skjuta ihjäl dig. Så. Och då blev det tyst och då tyckte han att jag var helt sinnessjuk över. Vilket han sa, du måste vara sjukaste svenska någon som träffar. Så. Och det kanske stämde, jag vet inte. Mötet blev nyckeln in i den organiserade ryska brottsligheten. Peter Rätts, och därmed hela Bandidos, hade klarat testet. Ja, det innebar ju att, att jag blev accepterad då som kontaktperson mellan de här 2 grupperingarna. Det, alltså, det här var Kemarov då. Och så börjar affärerna rulla. Bandidos hjälper ryssarna med trafficking, och som tack får man köpa amfetamin till ett bra pris. Och ryssarna har mycket amfetamin av bra kvalitet. Det var det absolut renaste amfetamin som någonsin har funnits i Sverige. För vi lämnade in ett prov då till SKL och de testade det här. Och det var absolut renaste som någonsin har kommit över svensk mark. Och det fick vi då, jag tror det någonstans mellan 40 och 50 kilo varje gång varannan vecka. I 2 års tid. Och det här pågår då med polisens vetskap liksom? Ja, det är både i den här operationen är både SÄP och rikspolisen, länspolisen och SÄP inblandade i det här ärendet då. Utan det är rikspolisen som har hand om själva ärendet, och det var länspolisen då som stod med personalen, och SÄP var inblandade och ordnade fram lägenheter som de hyrde åt de här personerna och så vidare, och vissa andra saker. Enligt Peter ska det gå till så här. Det är Säpo som skaffar fram lägenheten i Örebro, varifrån den ryska maffian styr sin verksamhet. Rikskrim betalar för lägenheten och länskriminalens personal har verksamheten under spaning, medan den ena efter den andra laddningen med 40 kilo amfetamin i månaden distribueras genom Sverige, ut på anstalter till andra gäng och ut till de nordiska grannländerna. Och detta tillåts pågå i 2 år. Menar Peter Rätts. Det som var intressant för polisen, det var ju kartlägga alla MC-klubben som köpte och vilka andra personer i grovskriminalen som köpte, vart det levereras i Norge, vart det levereras i Danmark, vart det levereras i Tyskland och vart i Sverige det såldes och så vidare. Och så vart de här, man eskorterar de här kvinnorna till vilka klubbar och vilken form och vilka var som hämtade upp dem och så vidare. Och det var en väldigt lyckad operation, för vi krossade hela det nätverket utan stoppade hela deras verksamhet. Nackdelen var ju att de inte tog de höga cheferna, utan de höga cheferna hann fly till Estland, och nu senare så är de efterlysta i hela Schengen och de har försvunnit då. Peter Hetz tycker idag att han gjorde ett bra jobb då. Ligan krossades innan verksamheten han byggas upp, och det blev stopp för drogerna, trafficking och också för den delen av vapenhandeln som ryssarna dessutom dragit igång. Men ändå hade han velat göra annorlunda om man hade haft chansen att göra om Operation Paul. I dagens läge skulle jag nog inte acceptera eller gått med på att det skulle bli så. Jag skulle snarare gått med på att kanske man skulle göra det och sen gripa dem i första tillfället när narkotikan levereras första gången. Eftersom med tanke på att det var så otroligt stora mängder. Och så stor mängd vapen också som det rörde sig om och så vidare. Så kanske man skulle ingripa vid ett mycket tidigare stadium än vad nu, som det nu blev liksom. Att vänta så pass länge. Mm. Men man hoppas såklart att få tag i själva huvudkärnan där. Jo, men då måste man också beräkna med riskerna för att lyckas med det. Att hur många oskyldiga människor far illa på vägen och på resan. Operation Paul är inte lätt att kontrollera i efterhand. På länskriminalen i Stockholm säger sig ingen känna till ärendet. P3 Dokumentär har sökt chefen för rikskriminalen utan att få svar. På Säpo fick man en förfrågan om att lämna ut offentliga handlingar om Operation Paul hösten 2012. Säpo vägrade med hänvisningen att man inte ville avslöja om det förekommit en Operation Paul eller inte. Ett sånt avslöjande skulle i så fall skada Säpos framtida verksamhet. Journalisten överklagade, men kammarrätten gav Säpo rätt. Jag känner igen den där Operation Paul, men alltså om jag har sett några handlingar för det, så det vet jag inte. Och då ska du veta det, att jag har inte direkt haft någon sån här jätteanledning att gå in i de här enstaka operationerna. Vi hör Johan Eriksson, Peter Rätts advokat. Den enda gången tillbaka i tiden som jag har haft någon anledning att liksom fundera över liksom, är detta rätt? Det var ju ett väldigt tidigt skede. Och när jag ursprungligen fick höra talas om han beskrev situationen, så spontant så blev jag tveksam, för att jag tänkte att detta är inte möjligt. Varför tänkte du så? Nej, men alltså att svensk polis skulle bete sig på det här viset. Jag har aldrig hört talas om något liknande. Det är ju liksom agenthistorier. Och rätt så säkert och fel och innehåller ju saker som det är ju liksom. Det han har deltagit i, flera av dem, är vad man skulle kunna klassificera som rättsskandaler. Och det är klart att jag har liksom blivit så här försiktigt tveksam till det här rätt. Men i det arbete som jag höll på med då, så fick jag på olika sätt, kom jag ju över underlag och material. De uppgifter han lämnade då, så långt jag kunde kontrollera, de stämde. Efter flera års jobb för polisen tvivlar Peter Rätts allt oftare på om hans arbete är värt alla ansträngningar. Han har helt brutit med sin mamma och sina syskon. Ja, de bröt ju kontakt med hela min familj då, i princip i 9 års tid. Och det var ju inte planerat, utan det bara blev som det blev. Och när jag väl var inne i det, så då kunde man ju inte bara hoppa av helt plötsligt och säga nej, men så är det inte. Och också man vet då, under medvetet någonstans bak i huvudet, att man kan inte tala om sanningen, för då utsätter man dem för ännu större fara. Och tillvaron i gängen han umgås med är långt ifrån den bild som målades upp när han skulle rekryteras. Idyllen som man vill påskina då, det är att det är en kamratskapsanda som är helt enorm, och att man är som bröder och alltihopa. Man skyddar alltid varandra och hjälper alltid varandra, och det är inte riktigt så, utan när man väl kommer in i den där världen och kommer in lite djupare igen, då inser man att det är totalt motsatsen, utan det är envåldshärskare och folk som styr andra och så vidare. Och när man väl har kommit så pass långt in, så är det otroligt svårt att kliva ur eller hoppa av och säga nej, jag tror jag misstod mig, jag vill inte vara med längre. Då går inte det, utan då får man oftast betala ett pris för det. Och då oftast får de betala med sina motorcyklar eller pengar eller annan egendom, och plus att de kommer bli bad standing. Vilket många är väldigt rädda för. Bad standing kunde betyda att en medlem fick ett pris på sitt huvud. Men det var inte rädslan för kriminella gäng som fick Peter Rätts att fortsätta sitt dubbelliv. Det var polisen. Peter Rätts menar att hans hanterare, Olle Liljegren, var den som hindrade honom att sluta. Enligt Peter Rätts hade de flera samtal där Peter ville hoppa av, men där Olle ville göra ett tillslag till. En operation till. Så det slutade väl med att vi hade en konflikt där att han nästan till började hota mig att ja, men vi har så mycket på dig nu så gör inte det här utan då kommer du åka dit. Enorm besvikelse på mina arbetsgivare. Olle Liljegren i en intervju i Uppdrag granskning. Han är poliskommissarie och Peter Rätts hanterare. Fruktansvärt sårad skulle jag vilja säga. I mars 2004 får samarbetet mellan Peter Rätts och hans hanterare ett abrupt slut. Olle Liljegren grips av Eskilstuna polisen. Vid husrannsakan hos Olle Liljegren fann Eskilstuna polisen vapen på tjänsterummet och i en lägenhet. Och bilder från en privat skjutövning med ytterligare vapen. Inget av dem hade beslagsprotokoll. Fallet Olle Liljegren skapar uppmärksamhet. Poliskommissarien misstänks för bland annat grovt vapenbrott. Liljegren hävdar att vapnen kommit in från informatörer och därför måste hållas hemliga och att han bara följde praxis på länskriminalen. Fallet går genom samtliga tre rättsinstanser. Först fälls Liljegren i tingsrätten, sen frias han i hovrätten. Och när fallet sen tas upp i högsta domstolen är den stora frågan om Olle Liljegren agerat på eget initiativ när han förvarat vapen utan beslagsprotokoll på sitt tjänsterum eller om han hela tiden haft sina chefers godkännande. En av de tråkigaste bitarna tycker jag också är minnesförluster och så som drabbar alla och en var. Tycker det är tråkigt att vi inte står för hur vi arbetar. Leif Jennekvist var närmast under länspolismästaren i Stockholm. Han vill inte ställa upp i P3-dokumentär. Men i Uppdrag granskning från 2005 konfronteras han med sina olika svar om vad han egentligen visste och godkände när det gällde Olle Liljegrens hanterarverksamhet. Du sa i början i ett av de tidigare förhören med dig, du har aldrig hört talas om att det skulle ha skett att man gör ett fejkat hittegods. Jag har aldrig hört talas om att så skett och i så fall skulle jag inte ställa upp på något sånt. Hur kommer det sig att du svarade så första gången? Det är intressant att du ställer den frågan. Jag kan säga att när jag fick frågan, jag kommer ihåg när jag fick den, så kände jag faktiskt inte till, mitt minne svek mig. Och jag kände inte till att det här händelsen hade ägt rum en gång. Men jag blev påminn om den alldeles omedelbart efteråt och jag har aldrig förnekat den. Olle Liljegren får inget stöd från sina chefer under rättegångarna. Han fälls till slut i högsta domstolen för vapenbrott och tjänstefel. Vapenbrottet begicks på Rindö 2002 när Liljegren höll i en privat skjutövning. Liljegren hade med sig en kulsprutepistol, en revolver och en pistol. Han saknade licens för samtliga av dessa. Efteråt förklarade Liljegren att han velat värva en deltagare i övningen som informatör. I rättssalen har bland andra Karin Götblad hörts. 2006 hade hon blivit länspolismästare i Stockholm. Hon menade att Olle Liljegren var att se som ett olyckligt särfall i en annars ganska väl fungerande organisation. Att vi hade i huvudsak bra rutiner och regler, men att det inte hjälper om en befattningshavare väljer att inte följa dem. Då sitter förra länspolismästaren och säger att vi har inte infiltratörer. Tage Åström, före detta polischef på sektionen för särskilda insatser, SSI, vittnade till Olle Liljegrens fördel i hovrätten. Och det är faktiskt så här, med risk för att låta elak, men en apa kan räkna ut att om man har en informatör som verkar runt exempelvis ett MC-gäng och helt plötsligt blir personen erbjuden att gå in i det här gänget, att man då som hanterare ska säga nej, tyvärr, vi vill inte ha några infiltratörer. Vi vill bara ha dig som informatör. Så tacka nu nej och backa tillbaka och fortsätt och vara runt omkring. Det existerar inte. Det fungerar inte så. Det är klart man blir väldigt glad och tacksam över att helt plötsligt, vilket också är målet till viss del, att få personerna in i organisationerna som infiltratörer så att man får informationen. Den som påstår någonting annat, ja, det blir bara löjligt. Dick Sundevall har skrivit boken Hanteraren som handlar om Olle Liljegrens fall. Han menar att det som talar för Olle Liljegrens sak är pengar. Som hanterare och kommissarie hade aldrig Olle Liljegren den ekonomiska makten. Alla beslut om större utgifter i alla operationer var tvungna att fattas av Olle Liljegrens chefer. Men Olle Liljegren har inte kunnat tagit ett enda ekonomiskt beslut. Det är alltid någon ovanför honom som har tagit beslutet för att man ska kunna genomföra det. Och det här pågick, hade pågått många år när han kom till länskriminalen i Stockholm. Sen får han stå för vad han har gjort, men det är viktigt att undersöka det. Och det gäller för varenda hanterare. Det finns någon ovanför dem som tar de ekonomiska besluten. Och därmed kan aktionerna genomföras. Va? Och är då medvetna, då de befinner sig på polischefsnivå, länspolismästare eller kriminalchefer. För detta länspolismästaren Gunno Gunnmo är den enda av de högre polischeferna som velat ställa upp på intervju med P3-dokumentär. Han menar att han inte visste om hur Olle Liljegren arbetade med sina infiltratörer och han ser hela historien som ett misslyckande och som han menar att han bär ansvar för. Ja, det är klart att misslyckandet är ju till del mitt eftersom jag är högsta chef. Och jag tycker det är viktigt att man har klart för sig att den högsta chefen har också det högsta ansvaret. Så ansvaret är mitt och ledningsorganisationens att vi inte fångade upp den här frågan och kunde sätta stopp och sätta gränser som jag pratar om. Det är fullt klart på det sättet. Har du fått någon kritik då i samband med Olle Liljegren, Peter Rätts? Nej, jag har ju deltagit i såna här diskussioner. Sen antar jag att det har förekommit en del utredningar och så. Men jag tycker väl inte att... I och för sig så finns det ju kritik i det samtal som du och jag har fört. Så det är ju klart, ja. Ja, för du har ju säger ju också att ansvaret ligger hos dig. Ja. Formellt sett är det så. Den poliskommissarie vid länskriminalen i Stockholm som i högsta domstolen dömts för vapenbrott och tjänstefel avskedas från polisen med omedelbar verkan. Det beskedet kom idag från Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd. Anser du att Olle har offrats för att rädda högre chefer? Nej. Han var ju faktiskt en del i ledningsorganisationen själv. Han hade ju en kommissarietjänst och har alltså... Det är ju en hel del guld på de axlarna också. Så man har ju ett ansvar där. Olle Liljegren är den enda som har råkat illa ut. Ja, Peter Rätts har också råkat illa ut, men av polisen är det bara han som blev avskedad. Författaren Dick Sundervall igen. Men det blev ju aldrig några konsekvenser om någonting annat. Någon chef blev lite placerad åt sidan ett tag och så togs in igen. Jannekvist var ute i kylan en period, men han är ju tillbaka igen i värmen. Så att, och ingenting omorganiserades. Och ingenting tyder på att summorna som utbetalas har blivit mindre och sånt där. Det var ju så här att när hans gamla då, hanterare blev häktad så fick jag ett telefonsamtal från en polismästare. Och den polismästaren frågade om jag kunde tänka mig att ta över en informatör. Men jag fick inte reda på vem det var med mer än att jag tackade ja. När Olle Liljegren grips 2004 förlorar Peter Rätt sin hanterare. Nu behöver man en ny. På ett sätt är det lite svårt att tacka nej när man får ett sånt samtal och en sån fråga. Så att jag sa att visst kan jag ta över en informatör. Och då fick jag reda på att det var Peter Rätt. Mats Jonsson, chef för kriminalunderrättelsetjänsten i Dalarna, får nu hand om Peter Rätts. Den hanteraren var otroligt bra, utan perfekt, korrekt och inga missförstånd och inga konstigheter överhuvudtaget. Mats Jonsson gjorde klart för Peter Rätts att från och med nu skulle det bara handla om informatörsverksamhet, inte infiltration. Jag tror till och med att jag uttryckte mig att jag vill inte hamna i samma sitt som den tidigare hanteraren då, så att, som då var häktad, va? Hur reagerade Peter när du sa det då? Den minnesbild jag har är att han nästan reagerade med lättnad. Så uppfattar jag det. Och för mig så var det en väldigt skönt, en ren lättnad att få börja jobba med Mats. Då slapp man den här pressen på sig och inte ha den här blåslampan i ryggen då, som han hade av Olle. Men efter bara ett halvår får Mats Jonssons och Peter Rätts samarbete ett abrupt slut. Det är nu nationella insatsstyrkan slår till mot konferensrummet på Grand Hotel i Falun. Ja, då slår jag. Aktionen chockar många Falunbor och lokalpressen granskar polisens insats. Tidningen Dala-Demokraten publicerar en dåligt pixlad bild på huvudmannen. Namn och personnummer. Peter Rätts. Dala-Demokraten antyder att det är något märkligt med Peter Rätts och skriver att han kan vara polisinformatör. När hanteraren Mats Jonsson får syn på artikeln tar han genast med den till Peter Rätts. Ja, jag tog med mig den tidningen faktiskt när vi skulle träffas och jag visar ju bilden för honom då. Då säger han spontant att det är kört för mig. Vad gör ni då? Jag ringer direkt med honom i bilen till Stockholmspolisen för att få in honom i personsäkerhetsprogrammet. Peter Rätts historia är full av märkliga turer, anmärkningsvärda beskyllningar och extraordinära insatser. Men allra märkligast är nog det som Peter Rätts hävdar ska ha skett efter det att Peters identitet som tjallare avslöjats. Efter det att Peter Rätts blivit upptagen i polisens vittnesskyddsprogram. Nej, när det här avslöjas så vill ju alla att jag ska försvinna och att jag ska försöka skydda mig då. Men den som är chef då för tjänsten, han vill att jag ska åka och göra ett sista jobb. Med en kokainaffär och vara med och förhandla om en köp på 2 eller 3 kilo kokain. Peter Rätts menar alltså att en hög polischef i Stockholm ber honom göra en sista undercover-operation trots att Peters identitet är röjd. Jag sitter privat med han. Både han och jag, och han frågar om jag kan göra det. Vilket då jag tackar nej till. Eller jag tackar inte nej, jag säger att jag ska fundera på det och då ringer jag genast min hanterare och han säger aldrig livet. Ja, han kontaktar mig och berättar då att man har tagit kontakt med honom och att man vill att han skulle göra ett sista jobb. Det stämmer. Vad säger du då? Nej, alltså jag avråder ju honom å det absolutaste att det är inte alls aktuellt för honom att göra något sista jobb. Mats Jonsson bekräftar att Peter Rätts kontaktade honom och förfrågan Peter Rätts fått överraskade honom. Jag menar, han är ju skyddad av polisen. Hur ska han då kunna åka ut och jobba och göra ett jobb åt polisen i den miljön där han, som han skyddas ifrån? Det låter ju lite märkligt tycker jag, i mina ögon. Då. Och dessutom skulle det, alltså sannolikheten eller risken var ju jättestor att det skulle hända honom någonting. Jag menar, det var ju därför han skyddades. Därför att det var farligt för honom att vistas i den miljön. Peter Rätts är övertygad om skälet bakom frågan. Det skulle verkligen bli ett sista uppdrag. Ja, det är... Man kan ju tänka vad man vill. Men det är väldigt bra sätt att lösa upp alla... Bli av med det sista problemet. Det är väl att jag hade försvunnit. Tror du att det var så han tänkte? Om jag tror att det var så han tänkte. Ja. Det är en väldigt... allvarlig anklagelse mot en hög polischef? Nej, det tror jag till 100%. Det är ju inte bara jag som tror det. Utan jag kan ju formulera som en högt uppsatt poliskommissarie sa. Han sa att det var ju ett väldigt olyckligt tillfälle och det blev väl missförstått. Och var det inte så är det ju högst anmärkningsvärt. Tiden efter avslöjandet blir milt sagt omtumlande för Peter Rätts och hans familj. Ja, han och sambon har fått barn, en son. Men det blir en konstig tid för första barnet. Jag träffade min son första året 2 gånger. Peter Rätts hålls isolerad från sin fru och barn. Hotet mot honom bedöms så starkt och resten av familjen är tryggare utan honom. Ja, vi var ju skyddade av polisen då, så... De åkte bara polisbil och jag åkte bara polisbil hela tiden. Och de första 2 åren i hans liv så åkte han bara polisbil. Han ville inte ha några andra leksaker än leksaker med lampor på taket. Ambulanser, brandbilar och polisbilar. För i hans väl fanns det bara sådana bilar. Peter Rätts stoppas från att vittna i rättegången mot Olle Liljegren med hänvisning till att hans säkerhet inte kan garanteras i rättssalen. Han flygs istället till Alicante. Av samma anledning kan han inte närvara i en rättegång där han själv är åtalad efter en indrivning. Så Peter Rätts döms till fängelse i 18 månader. Han blir sen benådad av dåvarande justitieministern Thomas Bodström, men bara till hälften. Om du är oskyldig till ett brott, du agerar i ett ärende som var på polisens vägnar, vilket då du ska bli straffad för. Bara det är konstigt i sig själv. Och sen ska du få en nål för hälften av tiden. Det är ännu konstigare. Varpå att jag träffar då ett par höga polischefer om, tillsammans med min advokat. Och de säger då framför min advokat då, att de vet att jag är oskyldig till det här, och de vet att det var en polisoperation och jag har inte begått något brott. Men för få då återuppkalla det ärendet i hovrätten eller högsta domstolen, ta upp det igen, kommer att ta flera år, och det kommer att ta flera år innan jag kan försvinna och lämna landet. Så det är bättre för mig om jag bara sitter av mitt straff i fängelse, för det kommer bara ta 3-4 månader så kan jag lämna Sverige. Så på det sättet är det bättre, alltså, frivilligt kommer jag på att sitta i fängelse. Vad som sades vid det mötet eller hur det riktigt gick till, det har jag ingen aning om, utan plötsligt då så beviljades han typ halv nåd. För det dokumentet har jag sett, Expressen har ju publicerat det. Ja, han fick nåd motsvarande halva straffet. Johan Eriksson är Peter Rätts advokat. Det som hade krävts då var att vi skulle ha sökt resning. Och det var ju någonting som vi övervägde. Men hade vi sökt resning då, så hade vi blivit tvungna att lämna ut i offentlighetens ljus alla omständigheter runt omkring honom för att visa att han verkligen var infiltratör. Och det ville vi ju inte då, för att vi ville ju vara försiktiga med att lämna ut uppgifter i offentligheten förstås, för att inte öka liksom ilskan emot honom, eller vi ska säga. Han befann sig ju i fara. När Peter Rätts identitet även röjs på den anstalt på Gotland där han sitter av sitt halva straff, isoleras han där. Efter 2 månader tror jag det är, får de ett brev dit som talar om för de andra vem jag är, och då får jag sitta på en egen avdelning. Den är egen avdelning med 20 celler, tomma celler, och så jag helt själv i resterande tiden då. Hur är det att vara Peter Rätts nu? Ja, man känns så jävligt arg och sviken, men ändå har ingen val, utan måste fortsätta försöka förhandla med myndigheten då. Det är inte så att man har det valet att man kan be dem dra åt helvete heller, utan då lever man ju inte länge efter det. För på egen hand så kan man inte klara sig. När Peter muckar efter 9 månader i fängelse får han, sambon och sonen en gemensam lägenhet som en del av det skyddsprogram som familjen nu ska omfattas av. Då har han inte ens fått nytt namn. Och Peter gillar inte heller sin nya adress. Bostaden ligger nämligen i ett av Sveriges MC-klubbtätaste områden, Eslöv. Där var jag nog in 3-4 månader tills jag ansåg att jag måste nog fly därifrån. Hände det någonting eller kände du bara på det eller? Det var lite för obvious. Det är ju så att jag har jobbat med det väldigt länge, och folk börjar undra, i en liten stad, när folk flyttar in en familj i en lägenhet utan att flytta in några möbler och så vidare, och det kommer 2 äldre herrar med tjänstebil och tjänstevapen på sidan, kliver ut exakt samma tid, onsdag klockan 11 varje dag, varje vecka liksom, och hälsa på en halvtimme och sen åker de därifrån. Det är inte så normalt precis. Så till slut får Peter Rätts nog. Han och familjen flyr Sverige. Och Peter väljer att berätta om sitt liv. Han avslöjar sin historia i tidningen Expressen och sen i TV3. År 2006. Ja, det var ju ett väldigt stort steg, för man blir väldigt utsatt. Man utsätter sig själv för mycket större fara än vad faran är tidigare, med tanke på att hela allmänheten kommer känna igen den också, inte bara de kriminella människorna. Men Jag sa ansåg att det var det enda valet jag hade om jag ville överleva. Vad försökte du vinna med det här liksom? Att de skulle uppfylla det löfte de lovade mig, att jag skulle få ett nytt liv och kunna starta om på nytt. Och utöver det också att om det var så att jag inte kommer misslyckas med det, att allmänheten skulle veta om hur de har betett sig och vad som sker. Få någon form av upprättelse, helt enkelt. Att kunna berätta min historia av det hela. När du berättar den här historien då är det egentligen första gången du berättar för någon annan än... Ja, du säger att du inte kunnat prata så mycket med din sambo, men lite kanske du har berättat för henne. Men annars är det mest Olle du har berättat för allting. Nu får du egentligen berätta för någon helt utomstående. Hur känns det? Det kändes väldigt tungt i början och det kändes väldigt konstigt. Plus att man hade ju var ju väldigt tvivelsam om folk kommer tro på det man säger. Och att folk skulle verkligen förstå att sådana här saker sker faktiskt i Sverige. Och att det existerar. Tre år senare, i maj 2009, berättar Peter Rett sin historia i Sveriges Radio. Klockan är fem, här fortsätter Studio 1 fredag. Han infiltrerade Hells Angels, Bandidos och den ryska maffian och fick många dömda. Men han betalar själv ett högt personligt pris. Vi byter land ganska ofta. Vi flyttar från olika länder. Generellt sett bor vi inte längre än 6 månader i ett land, utan vi byter länder och städer ganska ofta. Av säkerhetsmässiga skäl. Peter Rätts om sitt liv på ständig flykt undan hem från kriminella. För att träffa honom plockas jag först upp på den mötesplats vi kommit överens om. Av en kortsnaggad före detta polis i en ny bil. Han är livvakt och arbetar för ett säkerhetsföretag. Istället för att köra den raka vägen åker vi kringelkrokar för att skaka av oss eventuella förföljare. Innan vi kommer fram till det hotell där Peter Rätts för tillfället bor. Vilka befogenheter ska polisen ha vid bekämpning av grov organiserad brottslighet? Ja, sedan 2007 så arbetar en utredning med det som heter vissa polisiära arbetsmetoder. Peter Tjäder är polismästare i Skåne och har under lång tid arbetat med gängkriminalitet. Han sitter också med i utredningen om de kontroversiella metoderna. Och han är positiv till att ge polisen rätt att begå brott. Ska man använda den här metoden så... tror jag att en viss medverkan, det måste man tillåta. Men att polisen ska medverka i viss brottslighet, det säger du alltså inte självklart nej till? Nej, det gör jag inte. Men det är väldigt viktigt i så fall att man får en rättssäkerhetsprövning hur det här ska gå till. Och självklart kan man inte tänka sig att medverka i alla former av brottslig verksamhet. Men det här kan ju handla om att man... till exempel kör en bil där det finns narkotika i, och det händer att vi gör redan idag. Nu måste jag ta en liten paus i 2 minuter. Gör det. Ja. Jag kommer tillbaka alldeles strax. Ja, lugnt. När vi gör den här intervjun har det gått 8 år från det att Peter Rätts identitet avslöjades. Idag heter han något annat. Jag vet inte vart i världen han befinner sig, och det är så han vill ha det. Journalisten Dick Sundevall träffade däremot Peter öga mot öga när han skrev sin bok Peter Rätts, 9 år som undercoveragent. Och då skedde träffarna på olika platser utanför Sverige som Peter valt ut. Alltså där jag mötte Peter Rätts både första gången och kommande åren, det är genomgående lite gangsterstater. Därför att där finns inte en hel del av dem som är ute efter honom. Är det inte riktiga demokratier så kan inte Hells Angels och andra etablera sig, för då stiger in militärpolis och säger ni har 10 minuter på er som bör de skjuta. Och det första jag sa till honom, fan jag hade aldrig känt igen det, vad bra sen. Peter Rätts har träffat ett avtal med polisen. För en klumpsumma pengar, Peter får inte avslöja hur mycket, så ska han stå för sitt eget beskydd. Han är, kan man säga, utköpt. Men problemet är att Peter hävdar att han också skulle få en så kallad historia bakåt. Va? Ett annat namn, en annan identitet, betyg placerade i skolor. Det här låter nästan agentromantik, men så här gör man i England och Frankrike och USA och så vidare. Så gå och kolla bakåt ordentligt. Va? Jo, den här personen finns och har existerat där och där. Och det där har inte gjorts, och det är väldigt dyrt att leva på det här sättet som de har levt, och byta land, och dessutom du ska hyra något hus av någon som inte ställer så mycket frågor, och det ska vara ett lämpligt hus. Så att det har varit att flytta med jämna mellanrum med bohag och hund och sambo och barnet. Ja, nu är jag tillbaka. Du kan inte berätta så mycket om vad du gör på dagarna och sådär, för det skulle kunna röja dig, men vad finns det för mening i er tillvaro just nu då? Vad bygger ni liksom er tillvaro runt, du och din sambo och ditt barn? Man bygger det runt att vi till slut kommer få en uppgörelse med polismyndigheterna och att de kommer fylla sina krav eller sina åtaganden som de har lovat, sina löften genom det avtalet då. Men så som det ser ut nu så verkar det väldigt svårt för att få dem att. Det har ju gått lite prestige i det där, så det finns väl de som anser att jag inte ska få någon hjälp. Du bröt förtroendet när du började snacka med media? Ja. Och för det anser de att jag ska straffas då, tydligen. Så den här intervjun kan vara kontraproduktiv för dig? Ja, det är ju så. Det är ju sant, men jag ser ju inte att de kommer ändra sitt beteende inom den närmaste framtiden heller, så de går väl att hoppas på att något annat ska ske. Peter och hans advokat Johan Eriksson förhandlar fortfarande om den här delen av avtalet. Peter Rätts menar att hotbilden mot honom är lika stark idag som när han först avslöjades. Då hittade polisen dödslistor i olika lokaler som kopplats till Bandidos. De hade hittat dödslistor på olika klubbar där. Där det stod så en dödslista och jag stod som nummer två på den. Över hela Europa. Och ett MC-gäng glömmer inte en fiende, menar Peter Rätts. Är det på den listan kommer aldrig bort från den listan. Och de kommer få de chansen så skjuter de. Man kan aldrig få nåd liksom? Nej. Plus att de hade satt ut ett pris på 1,5 miljoner på mitt huvud också. Hur visste du det? Det är de talar offentligt, utan det är folk från underrättstjänsten och Säpo visste ju om det. De hade ju avlyssnat deras telefon och visste vad priset var. Plus om de sagt ut det på olika sajter och deras hemsida. Man kommer inte att kunna förhindra enskilda övertramp, men man kommer att kunna förhindra systematiken i övertrampen. Stockholms före länspolismästare Gunno Gunnmo. Han tycker fortfarande att polisen ska hålla sig ifrån infiltrationsverksamhet. Och måste man infiltrera ska det vara specialutbildade poliser som utför uppdragen. Och för det finns det ett bra reglemente, och det fanns det också under Gunnos egen tid, menar han. Men regler behöver uppmärksammas och följas. Tyvärr är det ju så inom polisorganisationen också att det är olyckorna och misstagen som ofta är mera lärorika än framgångarna. Så jag kan säga om hela den här historien och den uppmärksamhet som den har fått är att jag hoppas att det har bidragit till att strama upp uppmärksamheten. Det finns inga normer, det finns inga normalfall. Det finns bara önskningar om att allting ska gå väl hela tiden för alla inblandade personer, men det gör ju tyvärr inte alltid det. Hur ofta dör det människor som är infiltratörer, informatörer åt polisen? Extremt sällsynt. Jag tror mig veta om ett par ärenden. Det kan jag nog säga. Kanske två ärenden som jag kan säga på rak arm. Det finns ju flera förstås då. Tage Åström. Han har själv varit hanterare åt informatörer med stor hotbild. Han vet att världen kring kriminellas tips, betalningar och tjallare är en grå zon. Jobbet som chef för sektionen för särskilda insatser lämnade Tage Åström när han anhölls 2006, anklagad för mutbrott. När internutredningen efter 2 år fortfarande inte lett till åtal gjorde Tage Åström och arbetsgivaren upp och Tage slutade som polis. 2011 dömdes han till slut. Allt utmynnade i böter på 3 400 kronor för en sökning i ett register. En informatör ville veta om han var häktad i sin utevaro. Som polisman i tjänst hade Tage Åström inte rätt att göra en sån sökning om den inte är kopplad till ett tjänsteärende. Tage Åström är fortfarande positivt inställd till privatpersoner som infiltratörer. Jag anser att det är väldigt fegat det där. Det är så svårt att... jag anser att verksamheten behövs på alla sätt och vis. Infiltratörer, informatörer, det behövs för att helt enkelt få resultat i när det gäller att bekämpa grova brott, så är det. Däremot så är ju problemet att det är ju människor som hanterar människor. Där är bristerna förstås då. Det här gäller ju flera. Det finns ju flera personer i Sverige som sitter i exakt samma situation. och som säkert känner igen sig i det jag säger, utan de blir också behandlade på det här sättet. Det är ju så att myndigheterna anser väl att ja, de har ingen nytta av oss längre, att vi är förbrukare, och då ser de ingen anledning att slösa mer pengar på oss. Samtidigt när man hör dig prata om det här på radio så kan jag tänka mig att det avskräcker rätt mycket folk från att överhuvudtaget fundera på att läcka information till polisen. Ja, det hoppas jag verkligen att jag gör. För det finns ingenting jag kan rekommendera att göra det här, utan snarare tvärtom. Utan om jag fick möjlighet att välja en gång till så skulle jag aldrig gått med på det. Hur känns det att höra det nu att han menar att ni utnyttjade hans situation och tryckte på rätt knappar? Ja, alltså att trycka på rätt knappar i och för sig, det ska man väl göra här. Jag vet inte vilken situation vi skulle ha utnyttjat riktigt. Om vi säger så här, att ni ger en bild av den här situationen ni vill att han ska befinna sig i, att den är mindre farlig och mer glamorös än vad den kanske egentligen är. Ja, det är klart. Man kan ju säga som så här att om man ska värva någon och man säger att det här kan, finns en risk att det kan bli livsfarligt, du kommer utsätta dig för risker, att du blir avslöjad, du kommer inte få något betalt och så vidare. Det är klart att då minskar något antalet personer som man värvar. Så på det viset är det ju absolut. Däremot vill jag nog påstå att man ljuger inte i alla fall och säger liksom att man kanske utelämnar viss information, absolut. Men det finns ingen skäl att rekrytera någon genom att ljuga för dem. Därför att då, den personen upptäcker ju det och då är han ju inte värd någonting. Då kanske han hoppar av eller börjar lämna information som inte stämmer och så vidare. Då blir det bara jobbigt utan den anledningen. Så som sagt, det han kommer ihåg där, det stämmer säkert. Men hur känns det då? Ja, alltså han var ju ändå under så många år informatör och hanterades ju av Olle. Och jag vill nog påstå att han, det är klart att han gjorde det med egen frivilja. Och han har ju själv sagt att han, vet jag tidigare också, att han faktiskt tyckte att det var ganska spännande och en rolig tid samtidigt som han ändå var med. Så att jag vill nog säga att jag har inte dåligt samvete, det har jag inte faktiskt. På P3 Dokumentärs hemsida har vi samlat information om alla de böcker som berör Peter Rätts historia. Tage Åström är en av författarna som skrivit filmmanus och en bok om Peter. Dick Sundervall är en annan. Jag har ingen kritik mot att poliser arbetar undercover, enligt lagen. Svensk polis, om de arbetar avancerat. Men det som blir så väldigt cyniskt är att svensk polis kan inte arbeta så här, därför att det skulle inte skyddsombuden tolerera. Svensk polis som är utsatt för allvarliga situationer ska ha direkt uppbackning. Ja, då värvar man istället outbildade privatpersoner och skickar in dem att göra det. Och det är fruktansvärt cyniskt och utsätter dem för livsfara. Alltså, polis och åklagare, polisens uppgift är att försöka förhindra brott, inte medverka till att det blir fler brott och försöka hindra att människor utsätts för farliga kriminella istället för att skicka in dem bland farliga kriminella. Du har hört P3 Dokumentär om Peter Rätts, MC-infiltratören. Vi har förgäves sökt Karin Götblad och Olle Liljegren vid upprepade tillfällen men inte fått svar. I boken Hanteraren, skriven av Dick Sundervall 2008, säger Olle Liljegren att han hela tiden följde praxis på länskriminalen i Stockholm. Han säger också att poliser allt för ofta måste röra sig i lagens gråzoner och regelbundet bryta mot lagen i bekämpandet av den organiserade brottsligheten. Jag som gjorde programmet heter Anton Berg. Ljudmixningen sköttes av Jonas Sjöberg. Exekutiv producent på P3, Amanda Rydman. På vår hemsida på sverigesradio.se hittar du fler P3-dokumentärer och mer information om programmen och om hur du prenumererar på P3-dokumentär rätt ner i din dator eller i din mobil. Programmet gjordes av A1 Produktion.